یکی آهنگمو خوب گوش کن، با بقیه آهنگم فرق داره. بیا ساسی مانکن حس مخته سف بیس و یک بیا ساسی مانکن، که میدونی میتونی بمونی بخونی بدونی زندونی آسونی نداره تو قربت. منم مسیر کسیفه، کسی که مریض غریض شریک حریص تو قدرت. تو که این همه کردی ستیز و جنگل و نداری تو اسلحت یه دونه فشنگ. اون فقر رو پر کرد ثروت و توهی بدون کسیف در از خودت، آره بازم توی اون شهر رو پر کرد از تابلوی ایست، وجودش ضرره واسه محیط زیست. اگه حرفامو بشنوی میفهمی که پر درده، دوران داغ روزگار حالا دیگه سرده. شب بود و شم بود و غم بود و من، شب رفت و شم سوخت و غم بود و من. اصلا نوشه صدام تو عبرت ببر، مثل مرد نمردی تو آخه خفت چه. دیدی صدامو کشتن تو هم فهمیدی، دیدی صد باره گفتم تو هم خندیدی. دیدی دیدنی نیست باید حسش کنی، یه بار اعدام کمه باید حسش کنی. دیدی صدامو کشتن تو هم فهمیدی، دیدی صد باره گفتم تو هم خندیدی. دیدی دیدنی نیست باید حسش کنی، یه بار اعدام کمه باید حسش کنی. صدا هوا شما خدا تموم آدم و با من قهرن. چرا ملالی نداریم ننالیم، براریم قراریم فراریم، نخواهیم دراریم به کسایی که الان تو شهرن. میدونی کیو کشتن؟ آره همونی که خوابو از چشم گرفته بود، آره چشمایی که خیس بودن همشون نسر کار و خستگی، ولی نابود شد اون با هم بستگی. سیاهی تاریخ هیچ وقت نمیشه سفید، صدام به آدمای کر این شهرم رسید. تو به دست کسی مردی تو رو یاری میداد، اگه هر روزم میکشتنت بازم نبود زیاد. حالا که کشتنت بازم میگم اینو بدون، ایرونی هستم میمونم تا پای جون. این همه ظلم چرا تو وجودت شده پدید؟ این همه آدم کشی آخه واسه تو یه پلید؟ دیدی صدامو کشتن تو هم فهمیدی، دیدی صد باره گفتم تو هم خندیدی. دیدی دیدنی نیست باید حسش کنی، یه بار اعدام کمه باید حسش کنی. دیدی صدامو کشتن تو هم فهمیدی، دیدی صد باره گفتم تو هم خندیدی. دیدی دیدنی نیست باید حسش کنی، یه بار اعدام کمه باید حسش کنی. چه دنیای کثیفیه، آدم بده هوا بده، به حرفم ایمان داشته باشک و تو دل جا نده. هیچ کسی چیزی نگفت ما صدا سر کردیم، اینو بدون که ما روشنی شب کردیم. همه دم غم من کنه تنه زدم، بیا بشین ببین بریم که همه آدم ها بدم. فاصل زندگیم چرا هیچ وقت چور نشد، سالا بودم کنار آب حتی یه ماهی تور نشد. منو آشغال فرض کن مهم نیست، کسی که مثبت باشه پیش شما منفیست. اگه دردامو بگم واسه تون میشکن، اگه کرم باشید بازم صدا منو میشنوید. اگه من رپ میخونم تو تقلید نکن، واسه منو آوردم پایی تو تهدید نکن. همه رو سفید رپن من سیاه و تیرم، میگن منم دشمن دارم خب سره. دیدی صدامو کشتن تو هم فهمیدی، دیدی صد باره گفتم تو هم خندیدی. دیدی دیدنی نیست باید حسش کنی، یه بار اعدام کمه باید حسش کنی. دیدی صدامو کشتن تو هم فهمیدی، دیدی صد باره گفتم تو هم خندیدی. دیدی دیدنی نیست باید حسش کنی، یه بار اعدام کمه باید حسش کنی. دیدی صدامو کشتن تو هم فهمیدی، دیدی صد باره گفتم تو هم خندیدی. دیدی دیدنی نیست باید حسش کنی، یه بار اعدام کمه باید حسش کنی. دیدی صدامو کشتن تو هم فهمیدی، دیدی صد باره گفتم تو هم خندیدی. دیدی دیدنی نیست باید حسش کنی، یه بار اعدام کمه باید حسش کنی.